sana. Iba't ibang kagustuhan, ngunit isang patutunguhan. Kapay at pagmamahal ang hanap mo, magbibigay ng halaga sa'yo. Nais mong ipakilala kung sino ka man talaga. Pinoy, ikaw ay Pinoy. Ipakita sa mundo kung ano ang kaya mo. Ibang-ibang Pinoy, huwag kang matatakot. Ipagmalaki mo. Basta magpakatotoo. Kapay at pagmamahal ang hanap mo, magbibigay ng halaga sa'yo. Nais mong ipakilala kung sino ka lang talaga. Laging nakikipagay.